بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تمرديتنا كتكدرس زيت بعد الظهر بعد يكسماما كسكتشاة وسبب يعذر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى متكسانيا بمرا نجينة وكويندليا ندرس زيت نليو كتك ظهره يسيكو جماعتات نقرأ درسا في العقيدة تنصوم سيسي دراسة كتك اتكادي tukiendelea kusoma kitabu hichi adhim lumatu al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad lil-imam al-alim muwaffaq ad-din abi muhammad abdullah ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama al-maqdisi al-jamma'ili as-salihi rahimahullahu ta'ala naam nakumbuka mara ya mwisho tulikubaliana tunafanya tasmi' tunasikilizana kutoka tulipoanza kitabu yani min awalihi mpaka darasa ya mwisho tuliosimamia wala khilafa baina almuslimin fi anna man jahada fil qur'ani fi anna man jahada min alqur'ani suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alayh annahu kafir wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf. قال الإمام المقدس رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رحمه الله فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. عظيم ابن قدامة رحمه الله تعالى كتك كبنجله هكي أمباتشو نكيبيا أنا زممزي مسألة أمبايو تمتغولي يكو يزممز كتك كتابه قبل يكتبه نمسألة هايا ونيتاج علماء وآهل السنة من ضمن الإيمان باليوم الآخر نسهم هي قوامين سكو يمشو يوم القيامة نما تكيو مبالي مبالي أمبايو يتجيري كتك سكوهيو ميونغوني matukio ambayo yatatuka siku ya kiyama ni ru'yatul mu'minin li rabbihim ni waumini kumuona mula wao mlezi siku ya kiyama. Wa hadhi ru'ya na huku kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kama Sheikh Ibn Uthaymeen atakavyoeleza ni kumuona kwa hakika, na waumini watatamatta watapata raha na ladha kwa wao kumuona mula wao subhanahu wa ta'ala. Bali riwaya zinaonyesha waumini wataona kwamba hakuna neema walioipata katika janna katika na'im kama kumuona mula wao subhanahu wa ta'ala, na wala si kama wanavyosema watu wa bid'a ambao baadhi yao wamekanusha masala haya ru'yatullah, wakalikanusha ili jambo na kulipinga. Wengine wakafanya ta'wili kwamba wataona nuru na si kumuona mula wao. Wengine wakasema wataona muangaza mkubwa na si kumuona Allah. Kullu hadhihi al-aqwal batila, kauli zote hizi ni kauli za batil. Kauli ya sawasawa alladhi tu'ayiduhu al-adilla, kauli ambayo dalili zinaitia nguvu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana siku ya kiyama kwa macho ya hakika. Na wanasema ulama wa al-sunna huku kuonekana ni kiyama na si hapa duniani, kwani Allah haonekani kwa macho ya hakika mtu akiwa hajalala hapa duniani. Hadha mustahil fi dunya, na tumesoma hayo sisi. Hata Nabiyullahi Musa alayhi salam aliliomba hilo kwamba Allah ajitokeze kwake na yamuone, rabbi arini andhur ilaik, mula wangu mlezi nipe nafasi mimi nikutazame wewe. Allah akamwambia lan taani. Ha? Hii wanaeleza ulama, Allah hawezi kuonekana duniani yakamatan, mtu akiwa yuko macho hajalala, ama kumuona Allah katika ndoto, masala fiha khilafun baina ahli sunna. Ama kumuona Allah katika ndoto ukamuona Allah ndotoni, masala yana khilafu baina ahli sunna. Kumuona mtume katika ndoto hakuna khilafu, ni wari thabit kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man raani fil manami faqad raani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Kwa hivyo kuonekana mtume katika ndoto ni jambo limethibiti, ama kuonekana Allah ndotoni kuna khilafu kubwa inatajwa. Lakini unasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala qala bidhalik. Imam Ahmad ni katika maulama wetu waliolisema hilo kwamba ru'yatullah fil manam ghayr mustahil, Allah kuonekana katika ndoto sio jambo mustahil, na ana maelezo mengi. Na pia ni kwa Allah kutokuwezekana kuonekana kwa macho haya hakika hapa duniani kwa sababu ya udhaifu wa mwanadamu wa kuhimili kumuona Allah hapa duniani. Kama huko akhira takuwa watu wameandaliwa maandalizi maalumu ya kiakhira, sio sisi tena katika muonekano huu na nguvu hizi na udhaifu huu. Haya, tuwasome maulama wetu hawa, al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa sharih, kwa sababu masala haya tumeshayasoma sana, tupite hapa. Qala rahimahullah wal mu'minun yarawna rabbahum fil akhirah, na waumini watamuona mula wao mlezi huko akhira, bi absarihim kwa macho yao, wayazurunahu na watamfanyia ziara yeye, watamtembelea. Masala haya tumeyasoma siku chache hapo nyuma, ziyaratullah yametajwa haya katika hadithi dhaifu, hadithi haijathibiti watu kumfanyia ziara Allah, imekuja katika hadithi katika siku ambayo inalingana na siku ya Jumua min ayami dunya, katika masiku ya hapa duniani. Bi maana mara moja, ni mara moja kwa nini? Kwa wiki. Kwa maana mara moja kwa wiki. Jambo hili la kumzuru Allah halijathibiti, hadithi yake ni dhaifu jidda. Kwa hivyo nasema wayazurunahu, na wanamfanyia ziara yeye. Ma hal hadithi ziyara, ziyaratul mu'minin li rabbihim, ma halu? Dhaif. Wayukallimuhum, na anawasemesha wao. Wayukallimunahu, na wao wanamsemesha yeye. Wa hadha thabit, Allah subhanahu wa ta'ala atawasemesha waja wake siku ya kiyama, na wao watamsemesha mula wao. Wayukallimuhum, na anawasemesha wao. Wayukallimunahu, na wao wanamsemesha yeye. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala, wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhun yawma'idhin, na nyuso katika siku hiyo ya kiyama, nadhiratun, ni zenye kupata mng'ao. Nadhiratun, ni zenye kupata mng'ao, zenye kunyiritika. Ila rabbiha nadhira, kumwelekea mula wake mlezi ni zenye kutizama. Aya iko wazi katika suratul qiyama, wujuhun yawma idhin nadhira, na nyuso katika siku hiyo ni zenye kupata mng'ao. Ila rabbiha nadhiratun, kumwelekea mula wake mlezi ni zenye kutizama. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Innahum, hakika wao, alfujjar, watu waovu, min alkufar walmunafiqin wa usati almuslimin ala sahih, watu waovu katika makafiri, katika wanafik, na hata wale mafasiki katika Waislamu. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Innahum, hakika wao, hawa waovu, an rabbihim yawmaidhin, kuhusiana na mula wao mlezi siku hiyo, la mahjurun, ni wenye kuzibwa, watazongwa, hawatumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Almutaffifun, aya 15. Kwa hivyo watu waovu hawatapata fursa ya kumuona Allah. Ina maana kwamba watu wema, min almu'minin as-salihin, wao watamuona Allah. Ndio wakasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, falamma hajaba ulaika fi hali sukht, na pindi alipowaziba watu hao فلما حجب اولئك نبيندي الپوازيبا watu hao watu waovu fi hali sukhti katika hali ya hasira na machukizo fi hali sukhti katika hali ya machukizo Allah amewaziba watu waovu na kumuona yeye kwa sababu amewakasirikia kwa yale walioyachuma katika maasi mbalimbali. Sasa alipowaziba watu hao fi hali sukhti katika hali ya machukizo, dalla ala anna almu'minin, imejulisha juu ya kwamba hakika waumini yaraunahu wanamuona yeye fi hali ridha, katika hali ya kuridhiwa, kama vile ambavyo watu waovu wamezibwa na kumuona Allah kwa sababu ya kukasirikiwa. Basi huu ni ushahidi wa wazi kwamba waumini watamuona Mola wao katika hali ya kuridhiwa. Wa illa, na kama sio hivyo, lam yakun bainahuma farqun, haikuwa baina yao wawili hao tofauti. Kina nani hao wawili? Huyu aliyeridhiwa na huyu aliyechukiwa. Ingelikuwa kuna fark. Wa illa, na kama si hivyo, lam yakun bainahuma farqun, haikuwepo, au naweza kusema isingekuwepo baina ya wili hao tofauti yoyote, yani baina ahli aridhwan wa ahli sukh, baina ya watu walioridhiwa na wale watu waliokasirikiwa. Ingelikuwa wote ni sawa tu, wala yastawiyan, na wala hawafanani bwana. Afanaj'alul muslimina kalmujrimin ma lakum kaifa tahkumun, hivi kweli tutawafanya waislamu ni kama waovu? Watu wema katika waislamu tuwatie katika daraja moja na watu waovu? Mmepatwa na nini nyinyi? Mwahukumu vipi mambo? Mbona hukumu zenu za kinyume nyume? Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kisha anaendelea Imam al-Muqaddas akisema, waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innakum tarawna rabbakum, na hapa anahitaja hadithi ya Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, lakini al-muallif rawahu bil ma'na. Mwalifu hapa amepokea kwa maana, lakini hadithi iliyothibiti, hadithi ya nani? Ya Jarir. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innakum tarawna rabbakum, wapi? Bil akhirah, hakika nyinyi mtamuona mola wenu mlezi, kama tarawna hadha al-qamara, kama vile ambavyo mnauona huu mwezi. At-tashbihu lir-ru'ya bir-ru'ya, kufananishwa hapa, tashbihi hapa, kama vile ambavyo, tarauna hadha alqamara, mnauona huu mwezi. Kufananishwa hapa ni kufananishwa baina ya kuona na kuona, mwezi wa Badr katika usiku wake, kuanzia usiku wa 14 tukiugawa unaonekana katika mng'ao, na hakuna anayepata kuzongwa au gagaziko na kuangalia mwezi wa Badr. Basi kuona huko uwazi ndiko ambako wataona waumini kumuona Allah akhira kwa uwazi. Wala haina maana kwamba kilichoonekana ambacho ni Badri ndiyo kama kile ambacho itaonekana akhira, ambaye nani? Ni Allah. La, fananisho hapa ni kuona kwa kuona ule uwazi, na wala sio chenye kuonekana na kitakachoonekana. Abadan, uwezi ukamfananisha Allah na kiumbe kama mwezi? Allahu khaliq la yushbihu al-makhluqat. Kwa hivyo anasema innakum tarawna rabbakum, Mtume alayhi salatu wassalam asema hakika nyinyi mtamuona mola wenu mlezi, kama tarawna hadha al-qamara, kama mnavyoona huu mwezi. La tudammuna fi ru'yatihi, hamzongwi katika kuona kwake. Hakuna mtu mwenye kusema wakati unaangalia mwezi angani, sogea bwana unaniziba. Hata mkiwa milioni ngapi fisaha, mkawa ardhini, mkanyanyua macho yenu kuangalia mbinguni, kuangalia mwezi, kila mmoja atauona, wala hakuna atakayesema unaniziba bwana. Kwa uwazi kabisa, basi ndivyo ambavyo waumini watakavyomuona mola wao akhira. Hakuna kuzibana wala kuzongana. Sheikh anasema Al-Maqdisi rahimahullah, hadithun sahihun muttafaqun alayhi, walhadithu inda al-Imam al-Bukhari كذلك عند الإمام مسلم. حديثنا جرير. أنا سيما رحمه الله، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، نهيل نفنانيشو وهذا تشبيه نهيل نفنانيشو للرؤية بالرؤية فنانيشو لكونا بكونا لا للمرئي بالمرئي نسي لتنكوني كانا وكتكتوني كان أبانا. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير نحكي الله سبحانه وتعالى هانا وكفرنا إيه. فإن الله تعالى نحكي الله تعالى لا شبيه له هانا وكفناننا يي ولا نظير أي ولا مثيل نوالها نمفان وكمثل كناي الشرح ابن عثيمين أنا شرحين شهاي منينو وشرح فوبتو قال رحمه الله رؤية الله في الآخرة كون كان الله في آخرة أنا سمع رحمه الله رؤية الله في الدنيا مستحيلة كون كان الله katika dunia ni jambo muhali ni jambo lisilowezekana uwezo kumuona Allah duniani ukiwa macho kama wale wenye kujiita manabii wakawahubiria watu katika baadhi ya mapasta katika makafiri wengine wanajiita watu wa upako tuwasema jana tawasikia wakisema jana nimezungumza na Mungu na kanipa maagizo kadha wa kadha wengine wakitaja wamemuona kabisa ha? Wale makafiri wale yale ni maruweruwe wale wanakuwa wamezungumza na mashetani eh? Na wameona mashetani katika usingizi wao au wachawi au ndoto zile zinazotokea watu za kutishatisha eh? Kwani siku na watu wengi humu wanaota ndoto nzuri mtu anaota amekuwa rais kwani rais ndio mtawala gwaride linaletwa mbele yake wanapita askari na saluti anafanya uteuzi eh? Wa nyadhifa mbalimbali anachagua mawaziri wabunge akikurupuka anajikuta amelala shamba kwenye kibanda chake alikuwa analinda nyani kwenye mahindi kwa shamba alinda nyani kapata usingizi wake wa mchana anaota amekuwa president ha ndio hawa mapasta hawa kila siku anazungumza na Mungu na taarifa mbalimbali za upako eh wengine wamemuona hasa Sheikh anasema ru'yatullahi fi dunya kuonekana Allah katika dunia mustahilatun ni jambo muhali lisilowezekana لقوله تعالى لموسى وأجلي قولي ياك تعالى أكم أنبيا نبي الله موسى وقد طلب رؤية الله وحقيقة لكم يوم باكمون الله موسى عليه السلام لموما ملواك يا الله نعم بنكون كتك سورة الأعراف الله نعم بياجي لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ويزكني يونمي تاكو يكنيش هايو Hebu litazame lile jabali. Tazama mlima huo. Huo mlima ukitulizana mahala pake basi utaweza kuniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Na pindi alipojidhihirisha Mola wake kwenye ule mlima, akaufanya ule mlima ni wenye kusagika na kupondeka. Mlima ulishindwa kuhimili kumtazama Allah. Jabal na Musa alayhi salam akaanguka hali ya kuwa ni mwenye kuzimia akapoteza fahamu kwa hivyo lan tarani lakini anasema ibn Uthaymeen wa ru'yatullah fi al-akhirah na kuonekana Allah katika akhira kiyama sasa thabitatun bil kitabi was sunna hilo lenye kudhibiti bwana kwa kitabu na sunna wa ijma'i salaf na kama kubaliano ya wema tumeziona aya katika suratul qiyama kadhalika tumeona katika suratul mutaffifin لكن في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة معظم المفسرين من المتقدمين ونيليزة قبع الزيادة في هذه الآية رؤية الله زيادة يا بيبو ونيأيينكم ون الله ويفكون كان الله آخرة إليام لمثبيتك وكتاب ثابتة بالكتاب لن يكثبيتك وكتاب والسنة نكو سنة وإجماع السلف نبيكم كبليان ya wanawazuoni wa salafu wanawazuoni wa zamani wa Kiislamu wamekubaliana juu ya hili hawakupinga isipokuwa watu wazushi ama al-haq ama watu wa haq wamekubali hili jambo na mambo ya akhira bwana hayafananishwi na mambo ya kilimwengu umurul akhira la tuqas bi umuri dunya mambo ya akhira hayapimwi wala kufananishwa eh umurud dunya لا تقاس بأمور الآخرة ما أبو يكدوني هيا هيا بيمي ولا هيا فنانيش إلى ما أبو يآخرة نعم موسى عليه السلام أليشين وكمونا الله في دنياني هكونا ويزو وكهميري كمونا الله فسهبون لدنياني هكو آخرة الله تواب وجواك ويزو وكمونا يهي وسباب ما أبو يآخرة ما أبو معلوم سيديو هيا أما لفسيما أنتم صلى الله عليه وآله وسلم يعطى الرجل قوة لخمسين امرأة نعاني واتوا بيبو za chini tu anapewa mja mtu mwanamume atapewa nguvu za kumiliki wanawake 50 zile nguvu zake za kiume zinaongezwa zinaboreshwa maradufu ili uweze kutamata na wale huru al-ain sasa hivi huwezi takufilia mbali tulikuta na drip huku ya maji huku ya damu umepewa namna hiyo lakini hapo duniani mambo ya akhira ni tofauti barakallahu fiki huko akhira pataondoshwa vifundo hakuna hasadi wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana itaondoshwa vile ambavyo vimo katika vifua vyao katika vifundo na chuki wote watakuwa ndugu mambo ya vijicho tii hasadi roho mbaya hakuna na kila mmoja atajiona amekirimiwa kuliko mwingine hakuna neema kama ya kwake wakati pana watu wako firdausi al-a'la na anbiya وانا حالي جانيا لكن يالي الإمام يا آخرة الله توسفيش وجواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تشي صومه وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب الفجار شيخ نسيمة نبين لي الوزيب وعوف عن رؤيته تكان نقومون يي دل على أن الأبرار لما يليش يقوام حقيقة ويما yaraunahu watamuona yeye ikiwa waovu wamezuiwa kumuona Allah maana yake watu wema watamuona wa illa na illa na lau kama si hivyo lam yakun bainahuma farqun isingelikuwepo baina yao wawili hao au makundi hayo tofauti yoyote yani baina al-abrar wal-fujjar wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara لا تضامون في رؤيته متفق عليه وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن الله ليس كمثله شيء أصاب الله هكونا فنواك تشوتي ولا شبيه له ولا نظير نهانا وكفننا نائي نوال موينزا وكلنغنا نائي وأجمع السلف يقول ابن عثيمين رحمه الله نوامك بليان سلف وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية نوامك بليان سلف على رؤية المؤمنين لله يو يكون وأميني كمون الله تعالى دون الكفار باسنا مكفيري مكفيري هاتمونا بدليل الآية الثانية وهو شهيدي وآية بيلي كتك سورة المطففون ساساو يرون الله تعالى أنا تاجة ما يليم أمبايو وأميني وتمون الله كآخرة يرون الله تعالى في عرصات القيامة كنا بهذه الشابز من عندك عورة ساساني عرصات يرون الله تعالى في عرصات القيامة وتمون الله تعالى كتيكا مواندا يا قيامة vile viwanja vipana ambavyo watu watasimamishwa pale yaraona Allah ta'ala fi arasat al-qiyama watamuona Allah ta'ala hawa waumini katika mawanda ya kiyama katika ile ardhi tambarare ambayo watu wote watasimamishwa hapo wakisubiria hukumu min awwalihim ila akhirihim kutoka mtu wa mwanzo kuungwa mpaka wa mwisho wao jamiul umam hapo waumini watamuona Allah sehemu ya kwanza hiyo wa ba'da dukhulil janna na baada ya kuingia janna kama ya شاء الله تعالى كما نبتك الله تعالى كيش شك نسيما وهي رؤية وهي رؤية حقيقية تليق بالله نهوكو نكوونا كو حقيقة كنكويناننا الله ويوتموونا الله وتموونا كو حقيقة نهو هو ناجي هو نيلاننا نا الله سبحانه وتعالى بمعنى هكونا كيتو أماتو نعظيم كيكوكوا أماتو كتكو فراهيشا نهو تستانيابوه كما كموونا الله سبحانه وتعالى هكونا مفنواك كبسا وسيجو كجينغا بيشا يتشبيه لما يتخواني كما فيل نهو موونا مفلم مفلم يتفكي واطبانا كموونا هو مفلم نكموونا مالك الملوك نكمونا مفلم وفلم كي زيد يا هاب نيونا يوني كوينا ناي أسمو وفسرها أهل التعطيل كما يليوك ويدا يا وفسرها أهل التعطيل نوك فسيني وكوكونا وكوني كانك الله وفسرها أي رؤية الله نا وكوك فسيني وكوني كانك الله أهل التعطيل واتو تعطيل واتو أوف واتو بدعة أما ونفينك هليام wao wakaleta tafsiri zao za kinyume kinyume kama kawaida yao wafasaraha ahlu ta'til na wakakufasiri huko kuonekana kwa Allah watu wakupinga na kukanusha bi anna al-murada biha kwa hakika makusudia huko kuonekana, ru'yatu thawabillahi ni kuonekana thawabu za Allah, yetu ru'yatullah ni kuona thawabu. Hawana hata haya. Au anna almurada biha, au kwamba hakika muradi huko kuonekana Allah, ru'yatul ilmi wal yaqin, ru'yatul ilmi wal yaqin ni kuiona elimu na yaqin. Wafassaraha ahlu ta'til, na wamefasiri huko kuona watu kukanusha, bi anna almurada biha, kwamba hakika muradi huko kuonekana, ru'yatu thawabillahi ni kuonekana thawabu za Allah, tafsiri yao ya kwanza. Au anna almurada biha, au kwamba hakika muradi wake huko kuonekana, ru'yatul ilmi wal yaqin ni kuonekana ilmu na nini na yaqin. Ndivyo walivyosema watu wa bid'a. Shaka nasema wanaruddu alayhi li'tibari at-ta'wil al-awwal, na tunawajibu wao, wanaruddu alayhi na tunatoa majibu juu yao, li'tibari at-ta'wil al-awwal kwa kuzingatia tafsiri ya kwanza. Ipi hiyo? Bi anna al-murada biha ru'yatu thawabillahi, naam, ndio tafsiri ya kwanza. Bi'tibari at-ta'wil al-awwal kwa kuzingatia tafsiri ya kwanza, tunawajibu hawa kwa tafsiri yao hii, bima sabaka fil qa'idati rabi'a, kwa kile ambacho kimetangulia katika kaida ya ngapi? Kaida ya nne. Kaida ya nne ina mambo matatu ya kuwajibu watu wa bid'a. Jambo la kwanza, khilafu zahiri an-nusus, hadha wajhu. Alwajhu athani, ha, khilafu tariqati salaf. Ya tatu, adamu wujud dalil ish as-sahih sarih. Ni hizo tatu hizo, ha, khilafu zahiri an-nusus wa khilafu tariqati salaf. Na njia tatu, walaysa alayhi dalilun sahih. Ndio Ibn Uthaymeen akasema na inawezekana pakawa na wajibu ngapi? Wajibu wa nne na kuendelea. Sasa kadhia hii ya kuwajibu hawa mu'attila kwenye tafsiri yao potofu kwamba ru'yatullah fil akhirah almuradu biha ru'yatu thawabillahi ni kuziona thawabu za Allah, anasema majibu yetu kuzingatia tafsiri hii ya kwanza ni yale ya kwenye kaida ya ngapi? Ya nne, kwamba haya maneno yenu yanakwenda kinyume na dhahiri ya nas. Nas imesema wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha, haijasema ila thawabi rabbiha, na wala hadithi haijasema innakum tarawna thawaba rabbikum, haijasema hivyo. Mbona mwaleta maneno ambayo hayamo? Kwa hivyo tafsiri yao ni khilafu na dhahiri ya nusus, lakini pia ni khilafu ya njia ya wema. Tafsiri hiyo tumeisikia kwa watu wa bid'a, min aljahmiyati wal mu'tazilati na mfano wao, lakini hawana dalili. Haya tujalie, hiyo ni ta'wili sahihi, labda ina karina. Aina dalilukum, tupeni dalili yenu ambayo inaondoa maana ya asli na kuleta maana nyingine ya mbali. Wanayo dalili, wanaitoa wapi? Haya, anasema wabi'tibari ta'wili thani, wabi'tibari ta'wili thani na kuzingatia, na kwa kuzingatia tafsiri ya pili. Ipi hiyo? Ipi hiyo? Waliposema anna almurada biha ru'yatul ilmi wal yaqin, kwamba eti muradi kwa huko kuonekana Allah ni kuonekana ilmu na yaqin, tafsiri mbaya nayo. Sasa tunawajibu hawa kwa kuzingatia tafsiri ya pili, bidhalik, kwa hilo lilotangulia, bimaana bilqaidati arrabia, tutatumia kaida hiyo hiyo ya nne, lakini tunaongeza wabiwajihi rabia. Maana kaida ya nne ina wajihi ngapi? Tatu. Kwa tunawajibu sisi kwa kaida ya nne ambayo ina wajihi tatu. Hapa mpaka wale ambao wanafuatilia darasa hili ndio wataelewa, mwingine anaweza kupata tabu, lakini alianza kitabu mwanzo anaelewa maneno tunakusudia hapa. Kwa hivyo kaida ya nne ina hoja ngapi? Ina wajihi tatu, tutazitumia hapa, lakini tunaongeza wa biwajihi rabi'i, na kwa wajihi wa nne, na kwa njia ya nne. Ipi hiyo? Anna al-ilma wal yaqina, kwamba hakika ya ilmu na yaqini hasilu ni yenye kupatikana. Ibn Uthaymeen huyo rahimahullah, anna al-ilma wal yaqina, tunawajibu hawa kwamba hakika ilmu na yaqini hasilu ni yenye kupatikana hivi, lil abrari fi dunya, ni yenye kupatikana hivi kwa watu wema hapa duniani, wasayahsulu lilfujari fil akhirah, na vitapatikana hivi kwa waovu huko akhirah. Hapa duniani waumini wanayatii na yote ambayo wanaambiwa na Mola wao, alisi kadhalik, hawana shaka, na hiyo ni katika misingi ya imani. Na makafiri hawa ambao wana shaka hapa duniani wataipata wapi yakini? Akhirah ndio watapokodoa macho. Sasa kumbe watu watamani warudi wawe waumini wafanye ibada. Kwa hivyo adilla zimeashiria yaqini watakuwa nayo makafiri wapi? Akhira. Ama waumini wanayo hapa mpaka akhira. Sasa hii yaqini gani hiyo mnayosema? ni yakini ipi hiyo wakati imethibitishwa tayari yakini watakuwa nayo kafara? Huko wapi? Huko akhira. Sasa huko kumuona Allah, mbona mwasema yakini ha? Wakati yakini kwa makafiri akhira ni jambo alipingiki. Haya vipi sasa iwe ndiyo tunu watakaoipata? Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, iwe ni ilmu wal yaqin kwamba ndiyo jambo la tunu hilo, wakati ni jambo lafahamika. Makafiri watapata yaqin kwamba kuna Allah na kuna hesabu, kumbe ndo kuna janna kuna nar. Wapi? Akhira. Tumebatilishwa hoja zao hawa. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Jazakumullahu khairan. Tatosha.